ذكر ذوي دمان ترتا کٹ کول سشی جس ما تو رحمانی چ دما 50 روپے پکار دے سو 50 نو زما در ایمان نا در سر روپو نا 50 بو ٹوٹا سشو تا کٹ شو تے تور کول دے درنگے تا خپل جانی مشاکت کے او مالی مشاکت کے بدنی دے ہر چھ دے لا چھ تے سکے کنا ترا سشو تے قرض ور کے چا در اللہ در اتر جو کی اته سکی جوکی نه ها سو چې خر اتور خدای ما خپل رسول وو کنه چې سره خر زور کنه وو فرمونه نو وځي ربیا ولا خر زور کی وی ما کنه ما کې شی وی چې سیدا ته وی نو ما لزر رو په خلاص پکار دی پیرو رو گزارو کا لک صبر نه کار واه الله پاک په دروازې کولو کی او ما مسه ما پازا بو وزانو ما پازا بو بیا در پسې بس سره شي چې قرض نه پکار دی یوار کا روری اتوار پر سٹی زم اتوار چار سدی تزم کنا روزان نو کافیر سپلای نو بر سرمن وار مضبوط کی چې اجر سپلای رو ما غوا چوب بیا بتا خلاص در کنا بلار به چار سدی کې سوال سپلای بیا شرا شی بیا د نفر دی دا بس یارا دوستان نو ورچ دی نه مارا پیسې پکار دی دا بیا و پیسې رو بس صبر بس پیسې نو داسې وتی او سات مړه مړه کوری ایتا گو رہے ہیں اسم بڑا بڑا موتا گو رہے ہیں بیا بستر کے کلوں کی بیا بیرا سے ادھرے پہ رہتا ہوں کی بیا موتا گو رہے ہیں بیا بیا کلوں کی لیکن شاخری ملاقات کی بیا بیا کل کی بیا بیا تیتا اپنے توا کنا والی دا مرگ نفس پر مور پلار سر ملاقات ہوشی کور کی طریقہ میں خواہ ساتھ نہیں سر ملاقات پتی ہوشی خودی خائد اعظم رحمت اللہ سر بیا ملاقات ہوشی ملاقات اس ربیا نے کی گئی او بیا دا سپلے چھری دا سپلے با اچھے دا چر ساتھی والے چشتی کی نا او زی با دا اوپر فرد درد درد درد درد باران چھری یہ کشی با سپلے مضبوط چھری درد درد درد دما پیسے او چھے قرض ورکے نو خیر دیکھو دا سو دون شر پیپ تے وکتا دا شید پیپ نے او دیو دما دا زر روپے پکر پیپ تے لپاسا کی دا پیدا والے دا زر روپے سوی چھے دا شید پیپ تے فولے کھنے و چکر دا ناکر دا غرام جلی ملات دا لبیا نیسی ها دی ولو تا و دا بو اتو اصول چی دین و دینم یا استفاحر اکو ورکیر من دا لذی دا من دا قرآن حدیث مطابق خبر او نکر دا ما دا معاشری مطابق سو کر خبر او کر او چی گز گیری بی کنم او دا ٹکی منا پڑکی ولی خود دی ممون زودس کی خود دا معاملی چی و توی کنن چی دا پیسو لیندن چا سر دا صفان سر او چی مولی دا نوکر دا سفرنی کو چھینے گوہا من ذا اللذی سوکی ہاں کسا یقرز اللہ قرضا حسنا چھا قرض برکی اللہ لرا قرض حسنا قرض حسنا تتفسیر کل چھ خالوی دریانا فجد وعفہو ندو چند بورکی دتا اللہ فاکو اضعافا کثیرا فدو چند دیر سرام استادان زمانہ نو سامان نشتا مزم گٹ وٹ دے درس و تدریس میں گٹ وٹ دے بس صرف دایو مسئلہ دا کدا زمانہ بخش زری گر دی چیز کدا زوی سری کدا طالب سری کرتا سری پیسو معاملہ نا بالکل دا وکلیر ساتھ نہ بل بل زمانہ پیسہ کرے اور نظر بل نہ پیسہ کرے بس زمانہ طبیعت تو وقت نہ سری چی پیسی خوڑے بڑھ دا نشتا قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله اللفاق يقبض تنقرا وليد رزق ويبسط او فراخرا وليد رزق واليه اودع اللفاق طرفتا ترجعون تاسف وافس كول شيء لا يوم اسرد بهم علم ترى علم تعلم ولتعتف تنشتر سائم محمد رسول الله إلى الملأ تها غدلي من بني إسرائيل ده بني إسرائيل نام من بعد موسى رسل موسى عليه الصلاة والسلام إذ قالوا لنبينا قال شدي أبي نبي خبل دام دا نبي سوكو شموئيل عليه الصلاة والسلام هل تسوكو؟ حزقيل عليه الصلاة والسلام عدل تكي شموئيل عليه الصلاة والسلام دا ما ترجمة كنا سوكا رمح كنا بیا ما خو شموئیل علیه السلام وی یا مقتدی می را تو وی ما زیګر مرس کی بل رضا یفتاج دا بیا کوم شم شو دین تیر شو دین ما نه شم شو دین ای پیګه تا وای چې شم شو دین نو شم شو دین هر څه مې شم شو دین نه شموئیل علیه السلام وسه شموئیل شم شو دین نو کوم اذ قالوا قال جدي اوي لنبينا نبي خلتا شموئيل عليه الصلاة والسلام دا لهم وجد دوي دفارو ابعث لنا مقرر کا منتخب کا لنا زمو دفارا ملکنا يو امير دا جهاد و کمانڈر و چیف اپ آرمیشتا پران مقرر کا شموئیل علیہ السلام ته جل سره فرض مقرر کړم نو قاتل فی سبیل اللہ چې موږ قتال کو جہاد کو فلار اللہ کی مخکې دی حالت بداسې نو شموئیل علیہ السلام ته یې بار بار باندې ستر ملګرو قال شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وی هل عسیتم توقعوا درستا سنا ان كتب عليكم القتال كوچر دفر سرشو فتا سوان قتال نقول دا توقعوا لتا سنا دا اللہ تقاتلو ستا سوا جهاد و قتال ونکی قالو دیور توی وما لنا ولی سشوی دی منگ لرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی منگ بقتال نکو فلا دا اللہ پاکی دا فکرے تو مسئلے بالکل مضبوط تھی ہوں وہ سنگھ دغنا بل نہ چھ من بول جہاد نہ کو بلار اللہ پاک کی نمبر دو وقد اخرجنا من ديارنا فتقي سر او باسل شو يوم قد كل خلنا وابنائنا ودبچو خلنا پتوانے کے لئے شدید جہاد پر تعریف نہ کوئی دلنا جہاد سی دال اعلاء کلمت اللہ دا خدای کریم او دین سشی دا پورت شی آدمی چې موږ وله جهاد نکو موږ هو یو د کرنو باسی نشی یو بل لسان نه بچو نه دې جهاد کنا کوم زکه شو چې دې ته جهاد نه وېدا دې لوی علم اسه خبر کړو خو بس ویره ته اوس حجت نشته مسله ته جوړی فلما فظهر کلا كتب عليهم القتال چکل فرس شو په دې باندې قتال تولون دی مخوانو لو شاگا نکلے الا خلیل من هما مگر لگو کسانو ددوینا لگ کسان پا تو شو پولی کنان 313 عدتو اصحاب بدرن دا بدر اصحاب کرام و شکم تیادر 313 دا پا تو شو او نورو چیزی دا خوکار گران دے فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله فاق عالم لي فظالمان ماندي وقال لهم نبيهم دعوة سيدة لنريك عنوان تعين الملك تعين الملك وشرائط الأمين وقال لهم نبيهم أبدا نبي دبي إن الله بشك الله فاك قد بحث فتحكي سرا مقرر كرده لكم سأسر فرا بحث تلك مقرر كرده فتحكي سرا الله فاك مقرر كرده سأسر فرا توالوتا توالوتا لي صلاة والسلام ملکنا بادشاہ حال تک ہم اسے ہوئی امیر الجہاد کنا امیر الجہاد کمانڈر چیف اپ آرمی سٹاف اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوک مگر رکھنے دی فالو تو قالو دی اوی انا یکونو له الملکو سرنگ بابی داری توالو دا پارا بادشاہی یا کمانڈری علینا پا مونگا باندے ونحن حال لرچ مونگا احقو دیر حق داریو بن ملکی بباد شاہی سرا پا کمانڈر سرا من ہو دا دغی توالو نام یہ دن ہم مونگا خیو بنی اسرائیل او دیش دیوش پا مونگا کمانڈر کی گیو مشرکی گیو وكان عالما صالحا عالما صالحا نمبر دو وكان جميع بني اسرائيل اثنا عشر بطونا وطول بني اسرائيل دولس خاندانونا وكان جميع بني اسرائيل اثنا عشر بطونا جميع بني اسرائيل دولس خاندانونا وكان طالوت او دا طالوت شو وكان طالوت من بطن بني يامين در خيط بني يامين بني يامين في جنة كان يوسف عليه السلام ارور شو وكانوا أولئك بني إسرائيل أولئك بني إسرائيل لا يعطونه الحكومة دتي حكومة نوارك اغا يهود جو هده يهودا فاولاد كرا روانو کرنا داغا فارتو داغا قبيلة وقا سيش جي او داغا چو طالو تو يدير بن يامين فا سكرا روانو فا خاندان فا قرانا قصورا روانو او اغا بل سو اغا دا يهودا فا يهود دانو خفرش دير داغش سم مقان دا طالو تو ابنان دا طالو تو ميت بزامنو سما كان لتوالوت ابنان لتوالوت بيت وزامن نمبر ایک آصف وكان عابدا ديونم آصف او دردن بي عابد وزر نمبر دو افغان تاسو چنی کر تاریخ شروع کوئے کنا دبر دیزن شروع کوئے گئے افغان چا افغان نا کب نرنغشن افغان بیچ کرده دی تاریخ کوری بیان زمان تا پوسو که دان دان بان ربیه با در سر شجره شروع نمبر دو افغان وکان سیاسی او دا افغان چو دا سیاسی فل افغانیون کلهم من نسل افغان دا افغانستان ورن چلی در نسل لچانه دی دا افغان فتولی کرده چلی تولی افغان وی در توالوت تزوی آغا سلسل صدر آغا آوی وکان سیاسی کم آو آو دخو یعقوب بن سلام مولاد دیکن بن یامین مولادو کن یهودی مولادو کن و دی پاٹے کی خبر رکھوئے نو دا دی یهودی پا پاٹے کی دا اگر اروانو کن چیتی با مشریتی و مشریتی او د بنیامین په ځای کې نو چې دا د پکې چانک دی وروه ته داسې چلل دي کې خو دا امیر یو بچی سره دانا دانا نو دا کته اوس په ودې وطن کې ورپټ کې در نو شریف حکومت ته دا زرداري دي بل څوک په کمنس کې ها اوس په کمنس کې بل پارټی نو دی دای داس او هغه وخت کې شي او حکومت ته راځي بیا به خامخا نو شي دی کزر نه دا خو په دوه سوکال نه مو چلول قالوا ديوي أن يكون له الملك سرق بيت ذرا فربت شاهي علينا فمما ونحن أحق من الملك أو حال داري مغادر حق داري فبت شاهي سرا منه ددنا داولي من ددنا خيو داري دليل ولم يؤتى ساعة